Üçüncü esas, hikmet-i miraç nedir? El-Cevap, miracın hikmeti o kadar yüksektir ki, fikri beşer ulaşamıyor. O kadar derindir ki, ona yetişemiyor. O kadar incedir ve latiftir ki, akıl kendi başıyla göremiyor. Fakat bazı işaretlerle, hakikatları bilinmezse de vücutları bildirilebilir. Şöyle ki, şu kainatın hâlıkı, şu kesret tabakatında nur-u vahdetini ve tecelli-i ehadiyetini göstermek için kesret tabakatının müntehasından ta mebde-i vahdete bir hayt-ı ittisal suretinde bir mirac ile bir ferd-i mümtazı bütün mahlukat hesabına kendine muhatap ittihaz ederek bütün zîşuur namına makasıd-ı ilahiyesini ona anlatmak ve onunla bildirmek ve onun nazarı ile ayne-i mahlukatında cemal-i sanatını, kemal-i rububiyetini müşahede etmek ve ettirmektir. Hem sani alemin, asarın şehadetiyle nihayetsiz cemal ve kemali vardır. Cemal hem kemal, ikisi de mahbub-u lizatihidirler. Yani bizzat sevilirler. Öyleyse o cemal ve kemal sahibinin cemal ve kemaline nihayetsiz bir muhabbeti vardır. O nihayetsiz muhabbeti masnuatında çok tarzlarda tezahür ediyor. Masnuatını sever. Çünkü masnuatının içinde cemalini, kemalini görür. Masnuat içinde en sevimli ve en âli zihayattır. Zihayatlar içinde en sevimli ve âli zişuurdur. Ve zişuurun içinde camiyet itibariyle en sevimli insanlar içinde bulunur. İnsanlar içinde istidadı tamamiyle inkişaf eden, bütün masnuatta münteşir ve mütecelli kemalatın numunelerini gösteren fert en sevimlidir. İşte sani mevcudat, bütün mevcudatta intişar eden tecelli muhabbetin bütün envağını bir noktada, bir aynede görmek ve bütün envağı cemalini ehadiyet sırrıyla göstermek için şecere-i hilkatten bir meyve-i münevver derecesinde ve kalbi o şecerenin hakaiki esasiyesini istiab edecek bir çekirdek hükmünde olan bir zatı, o mebde-i evvel olan çekirdekten ta münteha olan meyveye kadar bir hayt-ı ittisal hükmünde olan bir mirac ile o ferdin kainat namına mahbubiyetini göstermek ve huzuruna celbetmek ve rü'yet-i cemaline müşerref etmek ve ondaki halet-i kutsiyeyi başkasına sirayet ettirmek için kelamiyle taltif edip fermanıyla tavzif etmektir. Şimdi şu hikmet-i âliyeye bakmak için iki temsil dürbünü ile tarassud edeceğiz. Birinci temsil, 11. sözün hikaye-i temsiliyesinde tafsilen beyan edildiği gibi, nasıl ki bir sultan-ı zişanın pek çok hazineleri ve o hazinelerde pek çok cevahirlerin envağı bulunsa, hem sanayi-i garibede çok mehareti olsa ve hesapsız fünun-u acibeye marifeti, ihatası bulunsa, nihayetsiz ulûm-u bediyaya ilim ve ıttılağı olsa, her cemal ve kemal sahibi, kendi cemal ve kemalini görüp ve göstermek istemesi sırrınca, elbette o sultan-ı zifünun dahi bir meşher açmak ister ki, içinde sergiler dizsin, ta nasın enzarına saltanatının haşmetini, hem servetinin şaşasını, hem kendi sanatının harikalarını, hem kendi marifetinin garibelerini izhar edip göstersin. Ta cemal ve kemal-i manevisini iki vecihle müşahede etsin. Bir vecihi bizzat nazar-ı dekayık aşinasıyla görsün, diğeri gayrın nazarıyla baksın. Ve şu hikmete binaen elbette cesim, muhteşem, geniş bir saray yapmaya başlar. Şahane bir surette dairelere, menzillere taksim eder. Hazinelerinin türlü türlü murassaati ile süslendirip, kendi desti sanatının en güzel, en latif sanatları ile zinetlendirir. Fünun ve hikmetinin en incelikleriyle tanzim eder. Ve ulumunun asar-ı mucize keraneleriyle donatır, tekmil eder. Sonra nimetlerinin çeşitleriyle, taamlarının lezizleriyle, her taifeye layık sofraları serer. Bir ziyafeti âmme ihzar eder. Sonra raiyetine kendi kemalatını göstermek için onları seyre ve ziyafete davet eder. Sonra birisini yaver-i ekrem yapar. Aşağıki tabakat ve menzillerden yukarıya davet eder. daireden daireye, üst üstteki tabakalarda gezdirir. O acip sanatının makinelerini ve tezgahlarını ve aşağıdan gelen mahsulatın mahzenlerini göstere göstere ta daire-i hususiyesine kadar getirir. Bütün o kemalatının madeni olan mübarek zatını ona göstermekle ve huzuriyle onu müşerref eder. Kasrın hakaykını ve kendi kemalatını ona bildirir. Seyircilere rehber tayin eder, gönderir. Ta o sarayın saniyini, o sarayın müştemilatiyle, nukuşiyle, acayibiyle ahaliye tarif etsin. Ve sarayın nakışlarındaki rumuzunu bildirip ve içindeki sanatlarının işaretlerini öğretip, derunundaki manzum murassalar ve mevzun nukuş nedir? Ve saray sahibinin kemalatını ve hünerlerini nasıl gösterirler? O saraya girenlere tarif etsin ve girmenin adabını ve seyrin merasimini bildirip ve görünmeyen Sultan-ı Zifünun ve Zişuğuna karşı marziyatı ve arzuları dairesinde teşrifat merasimini tarif etsin. Aynen öyle de وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى ezel ebed sultanı olan Sani-i Zülcelal nihayetsiz kemalatını ve nihayetsiz cemalini görmek ve göstermek istemiştir ki şu alem sarayını öyle bir tarzda yapmıştır ki her bir mevcut pek çok dillerle onun kemalatını zikreder. Pek çok işaretlerle cemalini gösterir. Esma-i Hüsna'sının her bir isminde ne kadar gizli manevi defineler ve her bir unvan-ı mukaddesesinde ne kadar mahfi letaif bulunduğunu şu kainat bütün mevcudatı ile gösterir. Ve öyle bir tarzda gösterir ki bütün fünun bütün desatiriyle şu kitab-ı kainatı zaman-ı Adem'den beri mütala ediyor. Halbuki o kitap esma ve kemalat-ı ilahiyeye dair ifade ettiği manaların ve gösterdiği ayetlerin öşr-i mişarını daha okuyamamış. İşte şöyle bir saray-ı alemi kendi kemalat ve cemali manevisini görmek ve göstermek için bir meşher hükmünde açan Celil-i Zülcemal, Cemil-i Zülcelal, Sani-i Zülkemal'in hikmeti iktiza ediyor ki, şu alemi arzdaki zişuurlara nispeten abes ve faydasız olmamak için, o sarayın ayetlerinin manasını birisine bildirsin, o saraydaki acayibin menbaalarını ve netaicinin mahzenleri olan avalim-i ulviyede birisini gezdirsin ve bütün onların fevkine çıkarsın ve kurbu huzuruna müşerref etsin ve ahiret alemlerinde gezdirsin, umum ibadına bir muallim ve saltanat-ı rububiyetine bir dellal ve marziyat-ı ilahiyesine bir mübelliğ ve saray alemindeki ayat-ı tekviniyesine bir müfessir gibi çok vazifeler ile tavzif etsin. Mucizat nişanları ile imtiyazını göstersin. Kur'an gibi bir ferman ile o şahsı Zat-ı Zülcelal'in has ve sadık bir tercümanı olduğunu bildirsin. İşte Miraç'ın pek çok hikmetlerinden şu temsil dürbünüyle bir ikisini numune olarak gösterdik, sairlerini kıyas edebilirsin. İkinci temsil, nasıl ki bir zat-ı zifünun, mucizlüma bir kitabı telif edip yazsa, öyle bir kitap ki her sayfasında 100 kitap kadar hakaik, her satırında 100 sayfa kadar latif manalar, her bir kelimesinde 100 satır kadar hakikatlar, her harfinde 100 kelime kadar manalar bulunsa, bütün o kitabın maani ve hakaikları, o katib-i mucizlümanın kemalat-ı maneviyesine baksa, işaret etse, elbette öyle bitmez bir hazineyi kapalı bırakıp abes etmez. Herhalde o kitabı bazılara ders verecek, ta o kıymettar kitap manasız kalıp beyhude olmasın, onun gizli kemalatı zahir olup kemalini bulsun, ve cemal-i manevisi görünsün, o da sevinsin ve sevdirsin, hem o acip kitabı bütün meanisiyle, hakaikıyla ders verecek birisini, en birinci sayfeden ta nihayete kadar üstünde ders vere vere geçirecektir. Aynen öyle de, nakkaş-ı ezeli, şu kainatı, kemalatını ve cemalini ve hakaik esmasını göstermek için öyle bir tarzda yazmıştır ki, bütün mevcudat, hadsiz cihetlerle nihayetsiz kemalatını ve esma ve sıfatını bildirir, ifade eder. Elbette bir kitabın manası bilinmezse hiçe sukut eder. Bahusus böyle her bir harfi binler manayı tazammun eden bir kitap, sukut edemez ve ettirilmez. Öyleyse o kitabı yazan elbette onu bildirecektir. Her taifenin istidadına göre bir kısmını anlattıracaktır. Hem umumunu en âm nazarlı, en külli şuurlu, en mümtaz istidatlı bir ferde ders verecektir. Öyle bir kitabın umumunu ve külli hakaykını ders vermek için gayet yüksek bir seyri sülük ettirmek hikmeten lazımdır. Yani birinci sayfası olan Tabakat-ı Kesret'in en nihayetinden tut, ta münteha sayfası olan Daire-i Ehadiyet'e kadar bir seyaran ettirmek lazım geliyor. İşte şu temsil ile Mirac'ın ulvi hikmetlerine bir derece bakabilirsin. Şimdi makamı istimada olan mülhide bakıp kalbini dinleyeceğiz. Ne hale girdiğini göreceğiz. İşte hatıra geliyor ki onun kalbi diyor: ben inanmaya başladım. Fakat iyi anlayamıyorum. Üç mühim müşkilim daha var. Birincisi, şu Mirac-ı Azim niçin Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselama mahsustur? İkincisi, o zat nasıl şu kainatın çekirdeğidir? Dersiniz, kainat onun nurundan halk olunmuş. Hem kainatın en ahir ve en münevver meyvesidir. Bu ne demektir? Üçüncüsü, sabık beyanatınızda diyorsunuz ki, alemi ulviye çıkmak, şu alemi arziyedeki asarların makinelerini, tezgahlarını ve netaycinin mahzenlerini görmek için uruç etmiştir. Ne demektir? El cevap, birinci müşkülünüz 30 adet sözlerde tafsilen halledilmiştir. Yalnız şurada Zat-ı Ahmediyye'nin aleyhissalatü vesselam kemalatına ve delail-i nübüvvetine ve o Mirac-ı Azam'a en elyak o olduğuna icmali işaretler nevinde bir muhtasar fihriste gösteriyoruz. Şöyle ki, evvela Tevrat, İncil, Zebur gibi kütüb-ü mukaddeseden pek çok tahrifata maruz oldukları halde, şu zamanda dahi Hüseyin-i Cisri gibi bir muhakkik, nübüvvet-i Ahmediyye'ye aleyhissalatu vesselam dair 114 işari beşaretleri çıkarıp, Risale-i Hamidiye'de göstermiştir. Saniyen, tarihçe sabit, Şık ve Satih gibi meşhur iki kahinin, nübüvvet-i Ahmediyye'den aleyhissalatu vesselam biraz evvel, nübüvvetine ve ahir zaman peygamberi o olduğuna beyanatları gibi, çok beşaretler, sahih bir surette tarihen nakledilmiştir. Salisen, veladet-i Ahmediyye aleyhissalatu vesselam gecesinde, Kâbe'deki sanemlerin sukûti ile Kisra-i Faris'in saray-ı meşhuresi olan eyvanı inşikak etmesi gibi irhasat denilen yüzer harika tarihçe meşhurdur. Rabian, bir orduya parmağından gelen suyu içirmesi ve camide bir cemaat-ı azime huzurunda kuru direğin minberin naklinden dolayı müfarekat-ı Ahmediyye'den aleyhissalatu vesselam deve gibi eniğin ederek ağlaması, وَنْشَقَّ الْقَمَرْ نَصِّ ile Şakk-ı Kamer gibi muhakkiklerin tahkikatiyle bine baliğ mucizatla serfiraz olduğunu tarih ve siyer gösteriyor. Hamisen, dost ve düşmanın ittifakı ile ahlak-ı hasenenin şahsında en yüksek derecede ve bütün muamelatının şehadetiyle secayâ-i samiye vazifesinde ve tebligatında en âli bir derecede ve dini İslam'daki mehasini ahlakın şehadetiyle şeriatında en âli hisale hamide en mükemmel derecede bulunduğuna ehli insaf ve dikkat tereddüt etmez. Sadisen, 10. sözün ikinci işaretinde işaret edildiği gibi uluhiyet muktezai hikmet olarak tezahür istemesine mukabil en azami bir derecede Zat-ı Ahmediyye aleyhissalatu vesselam dinindeki azami ubudiyetiyle en parlak bir derecede göstermiştir. Hem Halik-i Alemin nihayet kemaldeki cemalini bir vasıta ile göstermek, muktezai hikmet ve hakikat olarak istemesine mukabil, en güzel bir surette gösterici ve tarif edici, bilbedahe o zattır. Hem Sani-i Alemin nihayet cemalde olan kemal-i sanatı üzerine enzar-ı dikkati celbetmek, teşhir etmek istemesine mukabil en yüksek bir seda ile dellallık eden yine bil müşahede o zattır. Hem bütün alemlerin Rabbi, kesret tabakatında vahdaniyetini ilan etmek istemesine mukabil, tevhidin en azami bir derecede, bütün meratibi tevhidi ilan eden yine bir zarure o zattır. Hem sahibi alemin nihayet derecede asarındaki cemalin işaretiyle, nihayetsiz hüsnü zatisini ve cemalinin mehasinini ve hüsnünün letaifini aynelerde muktezai hakikat ve hikmet olarak görmek ve göstermek istemesine mukabil, en şaşalı bir surette aynedarlık eden ve gösteren ve sevip ve başkasına sevdiren yine bilbedahe o zattır. Hem şu saray-ı âlemin sânii, gayet harika mucizeleriyle ve gayet kıymettar cevahirler ile dolu hazine-i gaybiyelerini izhar ve teşhir istemesi ve onlarla kemalatını tarif etmek ve bildirmek istemesine mukabil, en azami bir surette teşhir edici ve tavsif edici ve tarif edici yine bilbedahe o zattır. Hem şu kainatın sânii, şu kainatı enva-ı acayip ve zinetlerle süslendirmek suretinde yapması ve zîşuur mahlukatını seyr-ü tenezzüh ve ibret-ü tefekkür için ona idhal etmesi ve muktezai hikmet olarak onlara o asar ve sanayinin manalarını, kıymetlerini ehli temaşa ve tefekküre bildirmek istemesine mukabil, en azami bir surette cin ve inse, belki ruhanilere ve melaikelere de Kur'an-ı Hakim vasıtasıyla rehberlik eden yine bilbedahe o zattır. Hem şu kainatın hakimi hakimi, şu kainatın tahavvülatındaki maksat ve gayeyi tazammun eden tılsım-ı mulakını ve mevcudatın nereden nereye ve ne oldukları olan şu üç suale müşkilin muammasını bir elçi vasıtasıyla umum zîşuurlara açtırmak istemesine mukabil, en vazıh bir surette ve en azami bir derecede hakaiki Kur'aniye vasıtasıyla o tılsımı açan ve o muammayı halleden yine bilbedahe o zattır. Hem şu alemin sânî-i zülcelâli, bütün güzel masnuatıyla kendini zîşuur olanlara tanıttırmak ve kıymetli nimetlerle kendini onlara sevdirmesi bir zarure, onun mukabilinde zîşuur olanlara marziyatı ve arzu-i ilahiyelerini bir elçi vasıtasıyla bildirmesini istemesine mukabil, en âlâ ve ekmel bir surette Kur'an vasıtasıyla o marziyat ve arzuları beyan eden ve getiren yine bilbedahe o zattır. Hem Rabbul Alemin, meyve-i âlem olan insana âlemi içine alacak bir vüs'at-ı istidat verdiğinden ve bir ubudiyet-i külliyeye müheyya ettiğinden ve hissiyatça kesrete ve dünyaya müptela olduğundan, bir rehber vasıtasıyla yüzlerini kesretten vahdete, faniden bakiye çevirmek istemesine mukabil, en azami bir derecede, en eblağ bir surette, Kur'an vasıtasıyla en ahsen bir tarzda rehberlik eden ve risaletin vazifesini en ekmel bir tarzda ifa eden yine bilbedahe o zattır. İşte mevcudatın en eşrefi olan zihayat ve zihayat içinde en eşref olan zişuur ve zişuur içinde en eşref olan hakiki insan ve hakiki insan içinde geçmiş ve zayıfı en azami bir derecede en ekmel bir surette ifa eden zat, elbette o mirac-ı azim ile Kab-ı Kavseyn'e çıkacak, saadet-i ebediyye kapısını çalacak, hazine-i rahmetini açacak, imanın hakaiki gaybiyesini görecek, yine o olacaktır. Sabian, bil müşahede şu masnuatta gayet güzel tahsinat, nihayet derecede süslü tezyinat vardır. Ve bilbedahe şöyle tahsinat ve tezyinat, onların saniinde gayet şiddetli bir irade-i tahsin ve kast-ı tezyin var olduğunu gösterir. Ve irade-i tahsin ve tezyin ise biz zarure o saniyede sanatına karşı kuvvetli bir rağbet ve kutsi bir muhabbet olduğunu gösterir. Ve masnuat içinde en cami ve letaifi sanatı birden kendinde gösteren ve bilen ve bildiren ve kendini sevdiren ve başka masnuattaki güzellikleri maşallah deyip istihsan eden, bilbedahe o sanatperver ve sanatını çok seven saniyin nazarında en ziyade mahbub, o olacaktır. İşte masnuatı yaldızlayan mezaya ve mehasine ve mevcudatı ışıklandıran letaif ve kemalata karşı Sübhanallah, Maşallah, Allahu Ekber diyerek semavatı çınlattıran ve Kur'an'ın nagamatiyle kainatı velveleye verdiren, istihsan ve takdir ile, tefekkür ve teşhir ile, zikir ve tevhid ile ber ve bahri cezbeye getiren yine bil müşahede o zattır. İşte böyle bir zat ki, es-sebebu kel-fail sırrınca, bütün ümmetin işlediği hasenatın bir misli, onun kefe-i mizanında bulunan ve umum ümmetinin salavatı, onun manevi kemalatına imdat veren ve risaletinde gördüğü vezaifin netaicini ve manevi ücretleriyle beraber rahmet ve muhabbet-i ilahiyenin nihayetsiz feyhisine mazhar olan bir zat, elbette Miraç merdiveniyle cennete, Sidretül Münteha'ya, arşa ve Kab-ı Kavseyn'e kadar gitmek, aynı hak, nefs-i hakikat ve mahz-ı hikmettir. İkinci müşkül. Ey makam-ı istimadaki insan! Şu ikinci işgal ettiğin hakikat o kadar derindir, o kadar yüksektir ki akıl ona ne ulaşır ne de yanaşır. İlla nur-i iman ile görünür. Fakat bazı temsilat ile o hakikatin vücudu fehme takrib edilir, öyleyse bir nebze takribe çalışacağız. İşte şu kainata nazar-ı hikmetle bakıldığı vakit, azim bir şecere manasında görünür. Ve şecerenin nasıl dalları, yaprakları, çiçekleri, meyveleri vardır, şu şecere-i hilkatin de bir şıkkı olan âlem-i süflinin, anasır dalları, nebatat ve eşcar yaprakları, hayvanat, çiçekleri, insan meyveleri hükmünde görünür. Sani-i Zülcelal'in ağaçlar hakkında cari olan bir kanunu, elbette şu şecere-i azamda da cari olmak, muktezai ismi hakimdir. Öyleyse, muktezai hikmet, şu şecere-i hilkatin de bir çekirdekten yapılmasıdır. Hem öyle bir çekirdek ki, âlem-i cismaniden başka, sair âlemlerin numunesini ve esasatını cami olsun. Çünkü, binler muhtelif âlemleri tazammun eden kainatın çekirdek-i aslisi ve menşei, kuru bir madde olamaz. Madem şu şecere-i kainattan daha evvel, o nevden başka şecere yok, öyleyse ona menşe ve çekirdek hükmünde olan mana ve nur, elbette yine şecere-i kainatta bir meyve libasının giydirilmesi, yine hakim isminin muktezasıdır. Çünkü çekirdek daima çıplak olamaz. Madem evveli fıtratta meyve libasını giymemiş, elbette ahirde o libası giyecektir. Madem o meyve insandır ve madem insan içinde sabıkan ispat edildiği üzere en meşhur meyve ve en muhteşem semere ve umumun nazarı dikkatini celbeden ve arzın nısfını ve beşerin humsunun nazarını kendine hasreden ve mehasini maneviyesiyle alemi ya nazarı muhabbet veya hayretle kendine baktıran meyve ise Zat-ı Muhammediyye aleyhissalatu vesselam'dır. Elbette kainatın teşekkülüne çekirdek olan nur, onun zatında cismini giyerek en ahir bir meyve suretinde görünecektir. Ey müstemi! Şu acip kainat-ı azime, bir insanın cüz'i mahiyetinden halk olunmasını istibad etme. Bir nevi alem gibi olan muazzam çam ağacını, buğday tanesi kadar bir çekirdekten halk eden Kadir-i Zülcelal, şu kainatı Nur-u Muhammedi'den aleyhissalatu vesselam nasıl halk etmesin veya edemesin? İşte şecere-i kainat, şecere-i Tuğba gibi gövdesi ve kökü yukarıda, dalları aşağıda olduğu için aşağıdaki meyve makamından ta çekirdeki asli makamına kadar nurani bir hayt-ı münasebet var. İşte Miraç, o hayt-ı münasebetin gılafı ve suretidir ki, Zat-ı Ahmediyye aleyhissalatu vesselam o yolu açmış, velayetiyle gitmiş, risaletiyle dönmüş ve kapıyı da açık bırakmış. Arkasındaki evliyâ-i ümmeti, ruh ve kalb ile o ceddi-i nuranide, mirac-i nebevînin gölgesinde seyr-i sülûk edip, istidatlarına göre makamat-ı âliyeye çıkıyorlar. Hem sabıkan ispat edildiği üzere, şu kainatın sânii, birinci işgâlin cevabında gösterilen makâsıd için, şu kainatı bir saray suretinde yapmış ve tezyin etmiştir. O makasıdın medarı, Zat-ı Ahmediyye aleyhissalatu vesselam olduğu için, kainattan evvel sani-i kainatın nazar-ı inayetinde olması ve en evvel tecellisine mazhar olmak lazım geliyor. Çünkü bir şeyin neticesi, semeresi evvel düşünülür. demek vücuden en ahir, manen de en evveldir. Halbuki Zat-ı Ahmediyye aleyhissalatu vesselam hem en mükemmel meyve, hem bütün meyvelerin medarı kıymeti ve bütün maksatların medarı zuhuru olduğundan en evvel tecelli icada mazhar, onun nuru olmak lazım gelir. Üçüncü müşkülün o kadar geniştir ki bizim gibi dar zihinli insanlar istiab ve ihata edemez. Fakat uzaktan uzağa bakabiliriz. Evet, alemi süflinin manevi tezgahları ve külli kanunları avalim-i ulviyededir ve mahşeri masnuat olan küre-i arzın hadsiz mahlukatının netaici amalleri ve cin ve insin semerat-ı ef'alleri yine avalim-i ulviyede temessül eder. Hatta hasenat, cennetin meyveleri suretine, seyyiat ise cehennemin zakkumları şekline girdikleri pek çok emarat ve pek çok rivayatın şehadetiyle ve hikmet-i kainatın ve ismi hakimin iktizasıyla beraber Kur'an-ı Hakîm'in işaratı gösteriyor. Evet, zeminin yüzünde kesret o kadar intişar etmiş ve hilkat o kadar teşavvüb etmiş ki, bütün kainatta münteşir umum masnuatın pek çok fevkinde ecnas-ı mahlukat ve esnaf-ı masnuat küre-i zeminde bulunur, değişir, daima dolup boşalır. İşte şu cüz'iyat ve kesretin menbaları, madenleri, elbette külli kanunlar ve külli tecelliyat-ı esmaiyedir ki, o külli kanunlar, o külli tecelliler ve o muhit esmaların mazharları da bir derece basit ve safi ve her biri bir alemin arşı ve sakfı ve bir alemin merkezi tasarrufu hükmünde olan semavattır ki, o alemlerin birisi de Sidretül Münteha'daki Cennetül Mevadır. Yerdeki tesbihat ve tahmidat, o cennetin meyveleri suretinde muhbir-i sadıkın ihbariyle temessül ettiği sabittir. İşte bu üç nokta gösteriyorlar ki, yerde olan netaiç ve semeratın mahzenleri oralardadır ve mahsulatı o tarafa gider. Demek ki, havai bir elhamdülillah kelimem nasıl mücessem bir meyve-i cennet olur? Çünkü sen, gündüz uyanık iken güzel bir söz söylersin, bazen rüyada güzel bir elma şeklinde yersin. Gündüz çirkin bir sözün, gecede acı bir şey suretinde yutarsın. Bir gıybet etsen, murdar bir et suretinde sana yedirirler. Öyleyse, şu dünya uykusunda söylediğin güzel sözlerin ve çirkin sözlerin, meyveler suretinde uyanık alemi olan alemi ahirette yersin ve yemesini istibat etmemelisin.